La Selgros ofertele au chef de petrecere. Între 6 și 9 iulie, Baxul de bere Bergenbier cu 6 doze de 0,5 litri costă doar 10,95 de lei ca să te răcorești cu prietenii tăi. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somnul? Întreabă la farmacie! Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. A, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A început antrenamentul pentru cea de-a 10-a ediție a maratonului București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen, ștafeta Șol, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Run Club și susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, anunță că va face plângere împotriva Laurei Codruța Chiove și la Consiliul Superior al Magistraturii. O acuză că ar fi ordonat arestarea ei. N-are cum să mă bucure pe mine. Mă îngrozește, nu, nici măcar nu pot spun că mă întristează. Mă îngrozește ce se întâmplă astăzi. Noi manifestații în fața DNA, unde s-au adunat astăzi critici, dar și susținătorii șefei anticorupție. Între timp, Codruța Chiove și este chemată din nou la audieri în Comisia Specială din Parlament, privind alegerile prezidențiale din 2009. De două ori a fost invitată până acum. Din punctul meu de vedere, este ultima șansă pe care doamna Chioveși o are pentru a salva onoarea instituției pe care o conduce. Mare atenție unde și ce mâncați când mergeți pe litoral, gândați și la o terasă din centrul Constanței și alimente expirate în alte două restaurante, asta au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului. Două terase de pe plaja Modern din Constanța au fost închise temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor și sancționate cu câte 10.000 de lei după ce au fost găsite alimente ținute în condiții neigienice. De anul viitor, vaccinarea devine obligatorie în Franța. Premierul Edouard Philippe spune că este inacceptabil că încă mai mor copii din cauza pojarului, de pildă. Des enfants meurent de la rougeole aujourd'hui en France. Dans la patrie de Pasteur, ce n'est pas admissible. Între 10 și 20 de mii de civili irachieni sunt captivi în Mosul, în zona veche a orașului, controlată încă de gruparea teroristă Statul Islamic. Amănunte imediat prognoza meteo pentru început. Meteorologii spun că astăzi vremea va fi instabilă în nordul, centrul și nord-estul țării, unde vor fi averse cu descărcări electrice. În schimb, în sudul și sud-estul țării va fi vreme călduroasă, iar ploile își pot face apariția izolat și în special spre seară, în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Termometrele vor indica între 22 și 23 de grade în partea de nord a țării și 33-34 în extremitatea de sud-vest. În București avem vreme călduroasă cu 31 de grade după amiaza. Ploi de scurtă durată vor fi posibile în a doua parte a zilei. Ascultați știrile Europa FM. Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, anunță că va face plângere împotriva Laurei Codruța Chiove și la Consiliul Superior al Magistraturii, totul după ce procurorul Mihaela Iorga a spus că șefa DNA ar fi insistat pentru arestarea Elenei Udrea. Ce spune azi dimineață fostul ministru al turismului la instanța supremă? Vorbesc procurorii din sistem și de masca aceste abuzuri, nu se întâmplă nimic. Nu are cum să mă bucure pe mine, mă îngrozește, nu, nici măcar nu pot spun că mă întristează, mă îngrozește ce se întâmplă astăzi. Am vorbit cu domnul avocat, înțeleg că instigarea la represiune nedreaptă, ceea ce eu cred că este fapta pe care a săvârșit-o doamna Chioveși și nu se pedepsește în codul penal. O să vedem ce, cum poate fi scrisă această plângere. În mod cert voi face la CSM, nu că aș avea vreo încredere în CSM-ul condus de doamna judecător Ghena. Dar voi face plângere la CSM și îmi vedea, vor veni și vremuri în care toate aceste plângeri pe care le-am făcut eu, le-au făcut alții, vor fi luate în seamă și analizate corect. Să ascultăm ce spunea marți procurorul Mihaela Iorga, revocată din DNA între timp, în urma unui conflict cu Laura Codruța Chioveși. Vă mai pot da un exemplu în situația dosarului privind pe Elena Udrea, în care ne-a dat Parlamentul aviz doar pentru reținere, nu și pentru arestare, și în care în mod clar am ieșit și am spus la acel moment, atât timp cât nu avem aviz de arestare, nu se impune reținerea, pentru că ar însemna să facem doar un cerc mediatic. Am închis telefonul. Elena Udrea a fost arestată de două ori în 2015, prima dată în februarie în dosarul Microsoft, apoi în toamna celui așa în ancheta Gala Bute și, să amintim, în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2009. Elena Udrea este acuzată în prezent, între alții, alături de Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu. Între timp, Codruța Chioveși este chemată din nou la audieri în Comisia Specială din Parlament privind alegerile prezidențiale din 2009. Șefa DNA a refuzat până acum să se prezinte la audieri. Unii membri ai comisiei o amenință cu plângere penală dacă va refuza și această a treia invitație. Deputata PSD Oana Florea. A fost făcută o propunere către biroul comisiei. A intervenit decizia CCR, care spune că în baza principiului colaborării loiale între instituții, persoanele care exercită o funcție într-o instituție publică care nu se află sub control parlamentar sunt obligate să vină. De aceea cred că este datoria noastră să reiterăm această invitație. Supărat este și deputatul PSD Liviu Pleșoianu, care, după ședința din Comisia Parlamentară, a mers din nou în fața sediului DNA pentru a protesta. La sediul Direcției Anticorupție au apărut astăzi și susținătorii ai șefei DNA. Sesizarea organelor de urmărire penală pentru obstrucționarea activității comisiei prin neprezentarea, în mod repetat, de două ori a fost invitată până acum. Din punctul meu de vedere, este ultima șansă pe care doamna Chioveși o are pentru a salva onoarea instituției pe care o conduce. Nu mai e vorba despre domnia sa, este vorba despre instituția pe care o conduce. Ca atare, o așteptăm cu dragă inimă luni. Vă amintesc, patronul ziarului Evenimentul Zilei, Dan Andronic, susține că în decembrie 2009, în turul 2 al scrutinului prezidențial, mai mulți demnitari, între care George Maior, atunci șef al SRI, și adjunctul său Florian Coldea, alături de Laura Codruța Chioveși, ar fi mers acasă la Gabriel Oprea și l-ar fi ajutat pe Traian Băsescu să câștige alegerile în fața lui Mircea Joana. Ascultați știrile Europa FM. Mare atenție unde și ce mâncați când mergeți pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit în urma unor controle gândaci la o terasă din centrul Constanței, iar în alte două restaurante au fost găsite alimente expirate ținute în mizerie. Ciprian Ioana. Două terase de pe plaja Modern din Constanța au fost închise temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor și sancționate cu câte 10.000 de lei după ce au fost găsite alimente ținute în condiții neigienice. Un spray împotriva insectelor era ținut pe un raft lângă cutiile de usturoi și sticlele de ketchup. La o altă terasă din centrul orașului, inspectorii au găsit gândaci în depozitul de alimente, chiar și într-un frigider. Cu toate că în două cazuri inspectorii au dispus închiderea temporară a teraselor, după terminarea controalelor, patronii și-au văzut liniștiți de lucru, iar clienții au fost primiți în continuare la mese. Razii în sute de saloane de nunți, botezuri și cumetrii, dar și în săli dedicate evenimentelor pentru corporatiști, inspectorii ANAF au dat 10 de amenzi, 5 saloane au fost închise. De ce, ne spune Anca Grădinaru. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au controlat aproape 230 de firme care închiriau spații pentru evenimente. Așa au constatat că unele dintre ele făceau evaziune fiscală mare, nu foloseau casele de marcat sau nu emiteau bonuri fiscale. Angajații ANAF au aplicat amenzi de aproape 670 de milioane de lei și au confiscat peste 30.000 de lei. 5 firme s-au ales cu activitatea suspendată. De anul viitor, vaccinarea devine obligatorie în Franța. Premierul Edouard Philippe a făcut acest anunț în discursul de prezentare a programului său de guvernare, în care a subliniat că este inacceptabil că încă mai mor copii din cauza pojarului, de pildă. Tot în Europa, Italia a introdus o legislație dură. Copiii nevaccinați nu sunt primiți în școlile publice. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Părinții din Franța vor fi obligați de lege să-și vaccineze copiii, a anunțat șeful guvernului. Des maladies que l'on croyait éradiquées se développent à nouveau sur notre territoire. Premierul Edouard Philippe a subliniat că este inacceptabil ca în secolul nostru copiii să mai fie răpuși de pojar în țara în care au fost inventate unele vaccinuri, referindu-se desigur la Louis Pasteur, biologul francez care a cercetat și dezvoltat primele vaccinuri anti-antrax și antiturbare în secolul al XIX-lea. În prezent, 3 vaccinuri pentru difterie, tetanos și poliomelită sunt obligatorii. Altele, între care cele pentru hepatită și tuse convulsivă, sunt doar recomandate. Însă, de anul viitor, 11 vaccinuri vor deveni obligatorii. Decizia vine după o inițiativă similară în Italia, care le interzice copiilor neimunizați să meargă în școlile de stat. În ultima vreme, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat cu privire la riscul izbucnirii unei epidemii de rujeolă în Europa în pofida faptului că pe piață există un vaccin eficient. Campaniile împotriva vaccinării sunt considerate responsabile pentru rata tot mai scăzută a părinților care își imunizează copiii. Un studiu recent făcut în Franța arată că 3 din 10 francezi nu au încredere în vaccinuri. Între 10 și 20 de mii de civili irachieni sunt captivi în Mosul, în zona veche a orașului, controlată încă de gruparea teroristă Stat Islamic, anunță agenția de știri France Press, care citează un oficial ONU. De 8 luni încearcă armata irachiană să recâștige întregul oraș. Anca Grădinaru. Armata irachiană avansează greu în oraș, din cauza rezistenței luptătorilor jihadiști care se folosesc de civili pentru a comite atacuri sinucigașe, după cum relatează corespondentul postului american ABC la Mosul. Suspected ISIS fighters now being detained. Totuși, militarii reușesc să elibereze zilnic civili care acum primesc pentru prima dată în luni întregi apă și mâncare. Potrivit AFP, până la 20.000 de civili încă sunt captivi în zona veche a orașului irachian, capturat de ISIS în 2014. Printre victime se află femei cu mulți copii răniți, deshidratați și flămânzi. Civilii trebuie să facă față bombardamentelor și focurilor de artilerie dintre jihadiști și militarii din armata irachiană. Aproximativ 800.000 de oameni au fost obligați în ultimii ani de război să părăsească orașul. Înapoi în Europa, summit la Varșovia. Președintele Klaus Iohannis participă astăzi la reuniunea din capitala Poloniei, la care a fost invitat și liderul Statelor Unite, Donald Trump. Președintele american are un program plin în Europa, unde mâine este așteptat la summitul G20 din Hamburg, Germania. Este locul în care se va întâlni pentru prima dată de când a câștigat alegerile cu liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Aflăm mai multe de la Andrei Paleu. La Varșovia astăzi se desfășoară summitul inițiativei celor trei mări. Țările din spațiul geografic, cuprins între mările Adriatică, Baltică și Marea Neagră, caută o mai strânsă cooperare în domenii precum energie, transporturi, telecomunicații și protecția mediului. La reuniune participă lideri din 12 state, între care președintele Klaus Iohannis. Invitat special al acestui summit este cel american, Donald Trump. Mâine, liderul de la Casa Albă va fi la Hamburg, unde are loc summitul G20. În marja reuniunii din Germania, Donald Trump se va întâlni cu omologul rus, Vladimir Putin, iar Kremlinul speră ca întâlnirea să restabilească un dialog de lucru bilateral. Conflictele din Siria și Ucraina se vor afla pe agenda discuțiilor. Întrevederea se desfășoară pe fondul unor anchete începute în Statele Unite privind influența pe care Rusia ar fi putut să o aibă asupra anturajului lui Donald Trump. E de așteptat ca reuniunea G20, ce se desfășoară în orașul natal al cancelarului Angela Merkel, să fie una tensionată. Pe de o parte, din cauza opțiunilor politice controversate ale actualei administrații de la Washington, pe de altă parte, pe fondul manifestațiilor care promit un infern în jurul locului unde se desfășoară summitul. Totuși, Donald Trump i-a promis telefonic Angelei Merkel să o ajute să facă din acest summit un succes, potrivit Casei Albe. Aflat astăzi în Polonia, unde va participa după amiază la summitul de la Varșovia, președintele american Donald Trump s-a întâlnit întâi cu președintele polonez Andrei Duda. La finalul întâlnirii, liderul de la Casa Albă a condamnat acțiunile recente ale Coreei de Nord, care pe 4 iulie a lansat prima rachetă balistică intercontinentală. Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără consecințe, a avertizat președintele american. Not only must we secure our nations from the threat of terrorism, but we must also confront the threat from North Korea. Nu numai că trebuie să asigurăm securitatea națională în fața amenințării teroriste, dar ne confruntăm și cu amenințarea din partea Coreei de Nord. Așa stau lucrurile. Am spus amenințare și vom aborda cu fermitate această amenințare. Eu și președintele Poloniei, Andrei Duda, facem apel la toate națiunile să înfrunte această amenințare și să demonstrăm public Coreei de Nord că acțiunile sale nu vor rămâne fără consecințe. Este o rușine că se comportă așa. Este un comportament extrem de periculos și trebuie să facem ceva. Have to be done about it. Ascultați știrile Europa FM. Cântărețul Julio Iglesias mai are un fiu. Analiză ADN a demonstrat că artistul are un fiu în vârstă de 40 de ani în Valencia. Mama bărbatului a avut o relație cu interpretul spaniol, în urma căreia a rămas însărcinată, iar fiul ei a tot încercat să demonstreze de-a lungul anilor faptul că Julio Iglesias este tatăl său. Rezultatul analizei ADN este sigur în proporție de 99,99%, adică maximul posibil, a anunțat o firmă de avocatură din Sevilla. Surse apropiate avocaților au confirmat că este vorba despre un bărbat care timp de mai mulți ani a încercat să obțină această recunoaștere, încercare ce a eșuat din cauza deficiențelor procedurale. Analiza ADN a fost realizată în Miami, iar rezultatul ei va fi anexat procesului deschis de spaniolul în vârstă de 40 de ani, prin care vrea să obțină recunoaștere oficială a faptului că Julio Iglesias este tatăl său biologic. Elena Tudor, mulțumesc! Controverse pe internet după ce cântăreața canadiană Celine Dion a pozat nud. Numai informația că vedeta apare ca model în astfel de fotografii realizate pentru revista Vogue a stârnit reacții vehemente în mediul online. Andrei Paleu. Ședința foto a fost organizată la Paris, unde se desfășoară săptămâna Haute Couture. Revista Vogue va dezvălui amănunte despre creațiile vestimentare pe care Celine Dion le poartă în timpul turneelor. Iată un fapt golgoluț la care să vă gândiți în timp ce Celine Dion se schimbă între două concerte. În ultimii ani a purtat aproape numai haute couture pentru spectacolele sale din Las Vegas și actualul mini-turneu din Europa, scriu reprezentanții Vogue pe platforma Instagram, sub o fotografie în care cântăreața este goală. În același mesaj se amintește că Celine Dion preferă creații delicate, concepute numai pentru o defilare pe un podium sau pe un covor, cum ar fi Armani, Schiaparelli, Giambattista Valli sau Versace. Cântăreața și-a început mini-turneul european la Copenhaga, Danemarca, promovând ultimul său album în limba franceză, intitulat Encore un soir. Iar astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Sărutului, celebrată în fiecare an pe 6 iulie. Ideea din spatele acestei sărbători, oamenii să redescopere plăcerea atingerii buzelor. Semnificația sărutului diferă de la o zonă a globului la alta. Sărut poate exprima dragoste, pasiune, afecțiune, respect, prietenie sau noroc. De-a lungul timpului au existat și competiții pentru cel mai lung sărut. Recordul a fost stabilit în 2013 după un maraton de sărutat de 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde. În filme, unul dintre cele mai pasionale săruturi este considerat cel dintre Clark Gable și Vivian Leigh din Pe aripile vântului. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved any woman. Scarlett, kiss me. Kiss me once. Let's just kiss. Potrivit unor statistici, un om obișnuit este sărutat de aproximativ 25.000 de ori pe parcursul vieții sale. Un sărut pasional ne poate ajuta să ardem până la 50 de calorii pe minut. 97% dintre femei țin ochii închiși atunci când sunt sărutate, în timp ce doar 37% dintre bărbați fac acest lucru. Raluca Hatmanu, mulțumesc!